Anasema rahimahullah, wa an ibn Umar radiyallahu anhuma, na kutoka kwa Abdullah ibn Umar, Allah awaridhie, anna rijala min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallama, ya kwamba baadhi ya watu miongoni mwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallama, uru lailatal qadri fil manami, walioteshwa usiku wa cheo usingizini, fi sab'il awakhiri, katika saba zilizobaki, siku saba zilizobaki. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhiri, ninaona kwamba nyote nyinyi ndoto zenu zimeafikiana, ndoto zenu zimeshabihiana. Qad tawata'at, maana yake zimeshabihiana, zimeendana pamoja, zimeendana sawa. Fi sab'il awakhiri, katika saba ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani, kwenye lile kumi lake la mwisho. Faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhiri, basi yoyote ambaye atataka kupupia kuupata huo usiku wa cheo, apupie kuutafuta, fi sab'il awakhiri, katika saba za mwisho. Kwa hiyo itakuwa ni usiku gani? Saba ya mwisho itakuwa ni usiku wa 23, itakuwa usiku wa 23, mwezi 23. Saba kisu ngapi kule? Siku saba kukamilisha mwezi. Tumeelewana vizuri hapo? Faman kana mutaharriyaha, basi yoyote yule ambaye kwamba atakuwa ana pupa ya kutaka kuutafuta huo usiku wa cheo, falyataharraha, apupie kuutafuta, fi sab'il awakhiri, katika siku saba za mwisho. Siku saba za mwisho ni mwezi 23. Muttafaqun alayhi. Wa an Muawiyata, na kutoka kwa Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anha, anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, amesema, fi laylatil qadri, kuhusiana na usiku wa cheo, laylatu 27, ni usiku wa mwezi 27. Rawahu Abu Dawud, ameipokea Abu Dawud, warajihu waqfuhu, na rajih kwamba hadithi hii ni mauquf, haisihi kuwa ni marfu. Kwa hadithi ya kwanza imetuonesha ni mwezi 23, hadithi hii inatuonesha ni mwezi 27. Anasema Ibn Hajar rahimahullah, وقد اختلف في تعيينها, na wametofautiana wanawazuoni, fi tayiniha, katika kuainisha usiku wa cheo ni upi, uko wapi, siku ipi. Wametofautiana wanawazuoni katika kuainisha usiku huo, ala 40 qawla, juu ya qawli 40, wametaja mpaka zikafika qawli 40, auradtuha, nimezileta kauli hizo 40, fi fathil bari, katika kitabu fathil bari, akisherehesha sahih al bukhari. Watofautiana wanazuoni kunako kauli 40 katika kuiainisha lailatul qadr, na wanazuoni kauli hizo 40 wameziweka kwenye mafungu manne. Fungu la kwanza, katika zile kauli 40, fungu la kwanza, fungu la yale maneno waliyoyasema ambayo yanakataliwa. Kuna maneno katika maneno 40 ni maneno ambayo hayakubaliki yakizungumzia Lailatul Qadri, hayakubaliki. Kama ile kauli ya kusema kwamba hakuna usiku unaoitwa usiku wa cheo, hakuna. Wako waliosema hayo, na wako waliosema upo, ulikuwepo, lakini umeondoshwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka kuwajulisha watu na kuwapa muainisho wa usiku wa cheo huwa lini, akakuta masahaba wawili wanazozana. Akamwambia, nimetoka kuwajulisha Lailatul Qadri hupatikana wapi, lakini amegombana na fulani na fulani, nimeshasahaulishwa. Kwa wakasema baadhi ya ahlul ilm kwamba umerufaishwa, umerudishwa kwa Allah. Kauli hii ni kauli marfudha, inayokataliwa. Fungu la pili katika zile kauli 40 ni kauli ambazo ni dhaifa. Kauli ambazo ni dhaifa, maana yake dhaifu, hazikubaliki. Kama kauli gani? Qal qawli bi annaha lailatul nisf min Sha'ban, kwamba Lailatul Qadri ni usiku wa nusu ya Sha'ban. Wako wanazuoni wamesema Lailatul Qadri hupatikana kwenye nisfu Sha'ban. Kauli hii ni dhaifa, dhaifu kabisa, inapingana na aya 185 ya suratul Baqara. Allah ameteremsha Ramadhani, ameteremsha Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani. Sasa vipi aseme huyu kwamba usiku wa cheo unapatikana katika nusu ya Sha'ban, na Allah anasema inna anzalnahu fi lailatil qadri, tumeshusha Qur'ani katika usiku wa cheo. Na Qur'ani Allah asema tumeshusha kwenye mwezi wa Ramadhani, kwenye aya 185, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Kwa bila shaka kauli hii ni dhaifu katika zile kauli 40. Fungu la tatu, marjuha, marjuha ambazo sio zenye nguvu, nguvu dhaifu pia. Kal qawli bi annaha fi ramadhana fi ghairi al-ashr al-akhira minhu, kama vile kusema kwamba ni kweli usiku wa cheo hupatikana katika mwezi wa Ramadhani, lakini haupo kwenye kumi la mwisho. Hii ni kauli marjuh. Fungu la nne ambalo ndio fungu la kauli yenye nguvu ni wale waliosema Lailatul Qadri hupatikana fil ashri al-awakhir min Ramadhan, hupatikana katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhan. Alafu wakafafanua kwa mujibu wa hadithi zilizokuja, hili kumi la mwisho la Ramadhani hili, kuna siku za tarajiwa zaidi kwamba huo usiku hupatikana ndani yake. Wakasema wa arjaha au taruha, na siku zenye matarajio zaidi kupatikana usiku wa cheo au taruha ni zile siku zake za witri. Mwezi ngapi? 21 au mwezi 23 au mwezi 25 au mwezi 27 au mwezi 29. Kwa hiyo wakasema ni kumi la mwisho, na kumi la mwisho zenye matarajio zaidi katika siku ni zile siku za witiri. Na kwenye hizo siku za witiri pia kuna siku ina matarajio zaidi, wakasema wa arjal autari, na siku zenye matarajio zaidi katika zile siku za witiri as-sab'u al-awakhir, ni saba ya mwisho. Saba ya mwisho, mwezi ngapi itakuwa? 23. Wa arjaha, na lenye matarajio zaidi lailata 27, ni usiku wa mwezi 27. Kipi kimewatia nguvu hawa wenye kauli hii ya nne? hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imesema iltamisuha, utafuteni usiku wa cheo, fil witri, katika siku za witri, min al-ashr al-awakhir, siku za witri za kumi la mwisho. Je, kwa nini umeitwa Lailatul Qadri kwa jina hili? Wametaja kauli mbili wanawazuoni, paka tatu. Wamesema umeitwa usiku huu Lailatul Qadri kwa sababu Allahu yuqaddiru fiha ma yashaa min amrihi, kwa sababu Allah hukadiria katika usiku huo ayatakayo, min amrihi, katika mambo yake, ila mithliha min as-sanati al-qabila, mpaka siku kama hiyo au mpaka usiku kama huo mwakani, hukadiriwa mambo ya mwaka mzima. Kwa hiyo ukaitwa usiku wa makadirio, Lailatul Qadr, Allah hukadiria mambo, kama ilivyokuja aya ya 4 ya suratul Dukhan. Allah anasema fiha yufraku kullu amrin hakim, katika usiku huo hupitishwa mambo yote. Sababu ya pili, wamesema umeitwa usiku huo kwa jina hilo la Lailatul Qadri. Qadri hapa sio qadari kama ile kauli ya kwanza. Qadri kwa maana ya sharaf, usiku wa cheo, ni kama vile kusema kilugha li fulanin qadru, fulani ana cheo, li fulanin qadru, fulani ana cheo. Kwa hiyo ukaitwa usiku huu Lailatul Qadri, wanatafsiri watu usiku wa cheo. Swali, je, anaweza kupata usiku huu wa cheo yule mtu ambaye amesimama kuswali, kusoma, kuomba dua kumi lote la mwisho la Ramadhan, lakini hakuweza kuubaini huo usiku, anapata huyu ujira huo? Jawab, naam, atapata ujira huo wa aliyesimama usiku wa cheo hata kama hajaubaini usiku huo, kwa sababu hadithi haikuweka sharti la kujua. Hadithi imesema man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayesimama usiku wa cheo akiwa ana imani na kutaraji thawabu na malipo kutoka kwa Allah, atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Na wala haikusemwa atakayesimama usiku wa cheo aliman biha, akiwa ameubaini usiku huo kwa alama zake, haikusemwa hivyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, na kutoka kwa Aisha Allah amridhie amesema, qultu ya Rasulallah, nilisema siku moja kumuuliza Rasul, ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, araaita, hebu nipe habari, ina alimtu, kama mimi nikajua, aya lailatin lailatul qadri, usiku gani kwamba ndio usiku wa lailatul qadri, ma aqulu fiha, niseme maneno gani humo, kwamba nimeona kuna vialama alama kwamba huu huenda ukawa ndio usiku wa cheo, niseme nini, kuna uradi gani hapo? Qala, akasema Rasul alayhi salatu wassalam kumwambia Aisha radhiyallahu anha, quli, sema ewe Aisha, Allahumma, ewe mola wangu wa haki, innaka afuun, hakika wewe ni msamehevu, tuhibbu al-afwa, unapenda msamaha, fa'fu anni, nisamehe mimi. Kwa hiyo istahabu akithirishe kuisema hii dhikri na hii dua. Lakini pia wanasema wanazuoni, yustahabbu al-iktharu min jami'i al-ad'iyati al-waridati 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam, pia inapendekezwa kwake kukithirisha dua nyingine zilizo sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-khamsa, wameipokea watano, ghaira Abi Daud, ukimtoa Abu Daud, wasahahu Tirmidhi wal-Hakim, na ameisahihisha al-Imam Tirmidhi na al-Imam al-Hakim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala, na kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri, Allah amridhie, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, la tushaddu ar-rihalu, la tushaddu ar-rihalu, rihalu wingi wa neno rahal, ra alafu ha maskuna, he ikiwa na sekina, rahlun, rahlun kuangamia ni mithili ya suruj kwa farasi. Farasi wanaekewa juu yake pale, au punda wanaekewa juu yake kitu kinaitwa sogi. Inaitwa nini? Sogi. Ngamia wanaekewa rahal, mithili ya kigoda ambacho kinaekwa, alafu yule alikaa pale juu anakiegemea. Kwa hiyo anaposema Rasulullah alayhi salatu wasalam, la tushaddu rihalu, msifunge hivyo vigoda vinavyowekwa juu ya ngamia. Maanake kikiwekwa hicho ni alama kwamba safari imeanza. Kwa maana yake, la tushaddu rihalu, zisifungwe safari kwenda kwenye msikiti wowote kwa lengo la kutabarak na kutafuta wingi wa thawabu katika msikiti huo, illa ila thalathati masajida, isipokuwa katika misikiti mitatu. Lakini ukatoka hapa unaswali wapi? Ah, mimi bwana bora nikasali msikiti fulani huko kule, ukidhani kwamba una ziada ya kheri, una ziada ya baraka, una ziada ya thawabu. Hapana, misikiti yote ni sawa ukitoa misikiti mitatu tu. Msikiti uliojengwa katikati ya jiji la Riyadh mkubwa, una maisi, una kadha, ukiswali kwenye msikiti huo ni sawa na aliyeswali msikiti wa Tomondo. Hakuna tofauti ila misikiti mitatu. Al-Masjid al-Haram, msikiti wa kwanza ni msikiti mtukufu wa Makka, ambao kuswali swala moja ni swala ngapi? Laki moja katika misikiti mingine. Wa masjidi hadha, na msikiti wangu huu ambao ni msikiti wa Madina, swala moja katika msikiti wa Madina ni swala 1000 nje ya msikiti wa Madina ukitoa msikiti wa Makka. Wal Masjid Al Aqsa, na msikiti wa mbali. Msikiti wa mbali ni Baitul Maqdis au Baitul Muqaddas, ambao ni nusu ya malipo ya atakayeswali Madina, swala 500. Muttafaqun alayhi, imepokelewa na Bukhari na Muslim. Allahu a'lam, huenda ameiweka Sheikh hii hadithi katika mlango huu aliyochanganya mambo mawili, itikafu na qiyamu Ramadhan, kutaka kutueleza ikhtilafu za wanawazuoni juu ya nini, kwamba je, itikafu inaswaliwa kwenye misikiti yote au itikafu inaswaliwa kwenye misikiti mitatu tu. Kuna ikhtilafu za wanawazuoni wetu wa Kiislamu. Baadhi ya wanawazuoni wameihusisha ibada ya itikafu kwa hii misikiti mitatu, na ndio kauli ya sahaba Hudhaifa ibn al-Yaman. Na al-Imam Ata, mwanazuoni wa kitabii huyu, ameihusisha ibada ya itikafu kwa msikiti wa Makka na msikiti wa Madina. Na mwanazuoni ibn al-Musayyib ameihusisha ibada ya itikafu kwa msikiti wa Madina. Na wakaenda kimadhehebu jumhuri ya wanawazuoni wa Kiislamu kwamba itikafu itaswaliwa au itakaliwa katika misikiti yote, isipokuwa kwa yule ambaye kwamba analazimika kuswali Ijumaa, amependekezewa huyo aswali kwenye, akae itikafu kwenye msikiti unaoswaliwa Ijumaa. Lakini misikiti yote hata isiyoswaliwa Ijumaa yafaa itikafu, ila kwa ambaye hulazimika na Ijumaa akae itikafu kwenye msikiti ambao ni jami' unaoswaliwa Ijumaa. Lakini msikiti wote, misikiti yoyote inafaa kukaa itikafu. Hii ni kauli ya jumhuri ya wanawazuoni wa Kiislamu. Hoja yao bali na hii hadithi, lakini aya ya Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, msiwaingilie wake zenu ikiwa imekaa itikafu misikitini. Wanasema muone hapa imekuja masajid, manake misikiti yote. Hawa waliosema misikiti mitatu wakasema wingi unaanza kwenye utatu, hapo kusudiwa msikiti wa Makka, wa Madina na Baitul Maqdis. Lakini kauli yenye nguvu, misikiti yote itafaa ibada hii ya itikafu, wala haitokuwa ni maalumu kwa watu walio Madina na kwa watu walio Makka au kwa watu walio Baitul Maqdis, ukaachwa ulimwengu wote wa Kiislamu hauna ibada hii ya itikafu. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.